الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يغنين ولا يأتين بهتان يشترين ولا يشركن وأجرهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستصفهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال لهن فرغ منها أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة منهن لم تجبه غيرك نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں میں تشریف لے گئے مردوں کو خطبہ دینے کے بعد، تو وہاں پہنچ کر کے آپ نے ان آیات کی تلاوت کی جن آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر عورتیں آئیں آپ سے فلاں فلاں امور پر بیعت کرنے کے لیے تو آپ اس سے یہ بیعت لیں. تو عورتوں نے گویا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت لے رکھی تھی کہ جن کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے، ایک تو شرک نہیں کریں گی، قتل اولاد نہیں کریں، فلاں فلاں اعمال نہیں کریں گی. تو آپ نے وہ کہنا چاہا کہ آپ سبھی خواتین نے اس بات کی بیعت لی ہے. آگے فرمائے اس آیت کی تلاوت کے بعد انتن علی ذلک، کیا آپ لوگ اس بیعت پر قائم ہیں یا نہیں ہیں؟ استفہام ہوئی انتن علی ذلک، کیا آپ حضرات اس بیعت پر قائم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو صرف ایک عورت نے جواب دیا، باقی کسی عورت نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا نعم، جی ہم اس بیعت پر قائم ہیں جو ہم نے آپ سے بیعت کی تھی کہ فلاں فلاں حرام اور غلط کام نہیں کریں گے. حسن کو معلوم نہیں کہ عورت وہ کون صاحبہ تھی جنہوں نے جواب دیا تھا. قال عبد الرزاق حلفته، قال عبد الرزاق حلفته المقاتل الرامي كانت الجاهلية. تو فرمایا آپ نے، تو پھر حافظ صدقہ کریں. تو بلائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا اور کہا حلم لکن. حلم یہ اسماء افعال میں سے ہے اور یہ لازم استعمال ہوتا ہے. حلم آؤ کے معنی میں، حلم الینا کیا معنی ہوگا اس کا؟ ہمارے پاس آؤ. تو حلم یہ لازم استعمال ہوتا ہے آؤ کے معنی میں، اور کبھی متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہوا حلم شہداءکم، کیا معنی یہاں پر ہے؟ جو آپ کے گواہ ہوں ان کو لے کر کے آؤ. تو یہاں پر متعدی استعمال ہوا ہے. کیوں؟ تو یہ لازم استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد لام کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے مذکر ہو چاہے مؤنث چاہے واحد ہو تثنیہ جمع، سب کے لیے حلمہ استعمال ہوتا ہے. سب کے لیے حلمہ، چاہے عورتیں ہوں تو بھی حلمہ، مرد ہوں تو بھی حلمہ، ایک ہو تو بھی حلمہ، کئی ہوں تو بھی حلمہ استعمال ہوتا ہے. البتہ کبھی کبھار اس کے بعد لام کا استعمال کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ضمیر لاتے ہیں مخاطب کے اعتبار سے، حلمہ لکا، حلمہ لکما، اور حلمہ لکم، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ حلمہ لکنا. تو مخاطب کے اعتبار سے کبھی اس کی ضمیر پر لام داخل کر کے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے حلمہ کو نہیں بدلتے ہیں، بلکہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کے بعد لام کے بعد اس میں تبدیلی کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر حلمہ لکنا، یعنی آپ حضرات پیش کریں لا کر کے، جو کچھ آپ کے پاس ہو لائیں ہمارے کپڑے میں ڈالیں، فدا ان ابی و امی، میرے ماں باپ آپ حضرات پر قربان ہوں. چنانچہ عورتیں سے اس میں ڈالیں گے الفتخ والخواتین، جس کے پاس انگوٹھی تھی وہ ڈال دیا، کسی کے پاس فتخ تھا وہ ڈال دیا. عبد الرزاق کہتے ہیں کہ فتخ یہ زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے سائز کے انگوٹھیاں بنا کرتی تھی، اسے فتخ کہا جاتا تھا. جن عورتوں کے ہاتھوں میں تھا وہ نکال کر کے ڈال رہی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کو بھی باقاعدہ خطبے میں حق ملنا چاہیے. آواز پہنچتی تو ٹھیک، نہیں پہنچتی ہے تو امام کو جا کر کے ان کو خصوصی طور پر نصیحتیں کرنا چاہیے. اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہیں ہے، جلباب یہ کپڑے کے اوپر جو الگ سے چادر ڈالی جاتی ہے پردے کے لیے، اسے جلباب کہا جاتا ہے. تو اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہیں ہے، پردے کا جو کپڑا ہوتا ہے الگ سے، چاہے اسے آپ نقاب کہہ لیجیے کسی زمانے میں، چاہے برقع کہہ لیجیے، چاہے چادر ہی استعمال ہوتی، اس طرح ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہیں ہے، پردے کے لیے الگ سے کپڑا چادر نہیں ہے، تو آیا وہ عورت عیدگاہ جائے یا نہ جائے؟ جائے تو کس طرح سے جائے؟ پڑھیں حدیث. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الزهري عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنذرت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت ان زوج اختها غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، فكانت اختها معه في 6 غزوات. قالت فكنا نقوم على المرضى ونداري كلبا. یہاں سے اصل روایت اس سے پہلے آ چکی ہے پوری، اور آگے یہاں سے مال استدلال ہے. فقالت یا رسول اللہ، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. تو اگر کسی کے پاس جلباب نہیں ہے، چادر بڑی نہیں اس طرح کی پردہ کرنے کے لیے، تو اگر وہ نہ نکلے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، اور بتائیں اس کی جو کوئی سہیلی ہے، ساتھی ہے، گھر کی کوئی خاتون ہے، اس کو اپنے جلباب میں اڑا لے، اپنا جلباب پہنا لے، کسی کے پاس زائد ہے تو وہ، یا بڑی چادر ہے تو اس کے ساتھ مل کر کے چلی جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کے عیدگاہ جانے کی اہمیت کیا ہے. عورتوں کو تاکیدی حکم ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا ہے، جب آپ کا مسئلہ صرف نہیں ہے. اب یہ مکمل روایت جو بھی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تذکرہ اس کا ہو چکا ہے. ان امرأۃن، وضاحت نہیں کون ہے، نہ وضاحت ہے صحابیہ کوئی تھی، تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. آگے جو روایت آ رہی ہے، اب یہ روایت باقاعدہ موصول ہے، اس میں صراحت ہے کہ حفصہ بنت سیرین نے کس سے سنا. حفصہ بنت سیرین کہتی جو ہمارے ام عطیہ تشریف لائی بعد میں. تو میں نے ان سے سوال کیا، فلاں خاتون آئی تھی، انہوں نے ہم سے فلاں فلاں باتیں بیان کی تھی. کون کون سی باتیں؟ کون کون سی باتیں؟ یہاں سے جو یہاں کہا کہ فقالت یا رسول اللہ ادانا بات، اس کے بعد فرمائی لی طلب سے صاحب تو ہم جلباب، یہ سب چیزیں. باقی تو انہوں نے اس سے پہلے اپنے بھائی کے، اپنے بہن کا واقعہ قصہ ذکر کیا تھا، ہماری بہن فلاں قصبے فلاں قصبے میں تھی، اس کا تذکرہ کیا تھا. اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ عیدین میں شرکت کا مسئلہ تھا. تو جو ام عطیہ گئے ہمارے تشریف لائے، تو میں نے ان کے پاس جا کر کے سوال کیا، کیا آپ نے فلاں فلاں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں کہ آپ نے فرمایا اس طرح عورتیں جائیں گی عیدگاہ میں؟ اب گویا کہ اس کی دلیل ہو گئی، یہ باتیں باقاعدہ صحیح سنت سے مرفوع ثابت ہیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں سن رکھی، البتہ جو اوپر والی باتیں تھیں وہ باتیں بہرحال بعد سند جس کی ہو، جس میں تمام روایت کے صحیح نام موجود ہو نہیں ہیں، شروع والی روایت جو آپ کے سامنے ہے اس میں امرأۃن ہے، جو بہرحال مبہم ہے، واضح نہیں کہ کون خاتون ہے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو بے ابی ضرور کہا کرتی تھی، بے ابی معنی میرے باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں. جی ہاں، فرق ہے العواتق و ذوات القدور بغیر واو کے، یا العواتق و ذوات القدور واو کے ساتھ ہے، دونوں میں شک ہے. والحیض کو ملا لیں گے، لتخرج العواتق ذوات القدور والحیض، بیچ میں واو کے بارے میں شک تھا وہ بیان کیا ہے، ورنہ مکمل واضح ملا لیں گے. لتخرج العواتق ذوات القدور والحیض، یا لتخرج العواتق ذوات القدور والحیض. یہ والی بات جو صاحبہ آئی تھی انہوں نے بیان کی تھی، جو صاحبہ آئی تھی انہوں نے تو اوپر والی بات بیان کی تھی جلباب کے بارے میں. انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ حیدہ عورتیں بھی جائیں گی، تو ان کو اور کہ حیدہ عورتیں کیسے عیدگاہ میں جائیں گی؟ فلاں فلاں سارے مقامات میں جاتی ہے، تو عیدگاہ میں جانے میں کون سا مسئلہ ہو گیا؟ یا تو اصل جو صلات گاہ ہوتی ہے جہاں عورتیں صلات ادا کرتی ہیں، وہاں سے الگ تھلگ بیٹھیں گی ایسی عورتیں جو صلات ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قالت ام عبيده رضي الله تعالى عنها امنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدود وقال ابن عون اي العواتق وذوات الخدود فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتذرن المسافر لهم تو عید گاہی میں اگر کوئی جانور اپنا قربان کرے اونٹ ہے تو اس کو نحر کرے یا اسی طرح سے بکرا ہے تو اسے ذبح کرے تو اگر عید گاہی میں کوئی کرے تو اس کا حکم کیا ہے قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمسلم عيد گاہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر یا ذبح کیا کرتے تھے لہذا اگر عید میں اس طرح سے کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ اگر کوئی جو بھی عالم دین ہو اگر کر کے دکھائے جس سے لوگوں کو معلوم بھی ہو قربانی کے آداب کیا ہوتے ہیں قربانی کیسے کی جاتی ہے تو بہرحال بہتر ہے تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کلام الامام والناس فی خطبۃ العید الامام عن شيء وهو يخطب تو دوران خطبہ امام یا جو حاضرین ہیں وہ کچھ کلام کر سکتے ہیں یا نہیں آپس میں دوسرے سے نہیں باہم امام اور مقتدی یہ دونوں آپس میں کچھ کلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کوئی سائل ہے امام سے دوران خطبہ کوئی سوال کرے سوال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی سوال کرے تو اس کا امام جواب دے یا نہ دے تو اس کا حکم کیا ہے دیکھیں حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من صلى صلاتنا ونذر نسكنا فقد اصاب النجم ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم فقام ابو برده بن شمار النبي صلى الله عليه وسلم تقرير فرما رہے تھے یہ بات جب آپ نے فرمائی اتنے میں ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے دوران خطبہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج معلوم ہوا دوران خطبہ امام سے کوئی آدمی اس طرح کا جو سوال آ گیا کہ درمیان میں کوئی بات آ گئی ہے سوال کرنا چاہے تو اس کا امکان ہے کر سکتا ہے دوران خطبہ وعرفت ان اليوم یوم قتل و شرب فتعجلت و اتلت و اطعمت اہلی و جیرانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك شاة لحم فرمایا آپ نے کوئی بات نہیں پہلے کر دیا آپ نے تو شاة لحم یہ بھائی گوشت والی بکری قربانی والی بکری نہیں ہے قال فإن عندي قناطا جزعة لهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولم تجزي عن احد بعد جی ہاں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد امام اس کے سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے اگر مناسب انداز کا سوال ہے ورنہ یوں ہی کوئی سر پر آدمی الٹا جگہ سوال کرے تو ہر سوال کا جواب نہیں ہوا کرتا ہے کچھ لوگ مقصد سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی مجلس میں کوئی ہنگامہ کرنا یا کوئی مسئلہ کھڑا کرنا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے تو مسائل الگ ہوتے ہیں اگر کوئی مناسب سوال کر رہا آدمی تو اس کے سوال کو سنے اور جواب دے امام اس کا ثبوت یہاں پر اس حدیث سے ملتا ہے قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاه ان يريد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران لي اما قال بهم قصاصا واما قال بهم فقري جب یہ کہا تھا کہ ان کے یہاں خصاصہ پایا جاتا ہے اور کیا فقر پایا جاتا ہے تو دونوں میں سے کون سا کلمہ استعمال کیا تھا راوی کو یاد نہیں ہے مفہوم دونوں کا ایک ہی خصاصہ یعنی بھوک کا زمانہ چل رہا ہے اور اسی طرح سے فقر بھی واضح ہے قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مثلها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله جی اور اگر کسی نے بھی ذبح نہیں کیا تو جا کر کے بسم اللہ پڑھ کے اور ذبح کریں اس کو باب من قال في الطريق اذا رجع يوم العيد عید کی صلاة سے واپس جب آ رہے ہوں تو راستہ بدل کر کے واپس آنے کے سلسلے میں کیا وارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تذکرہ اس باب میں ہے. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تميلة ابو تميلة ابو تميلة يحيى بن واضح عن فريد بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. جابر رضي الله تعالى عنه حديث سے جب عيد کا دن ہوا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر دیا کرتے، جس راستے سے جاتے تھے واپس آنا ہوتا تھا تو دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے موقع سے. باب یونس بن محمد عن فریث عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وحدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ اصح. کہنا تابعہ یونس بن محمد عن فلیث، فلیث سے روایت کرنے والے یحییٰ ابن واضح تھے. کر یحییٰ ابن واضح کی مطابعت کی ہے ابو تمیلہ کی، کس نے مطابعت کی ہے؟ یونس ابن محمد نے. کس سے روایت کرنے میں؟ ان محمد ان فلح، تو فلح سے روایت کرنے والے دو ہو گئے، ایک ابو تمیلہ یحییٰ ابن واضح اور دوسرے ہو گئے یونس ابن محمد ان سعید. اور فلح کس سے روایت کرتے ہیں؟ سعید بن حارث سے. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ کس سے؟ اور پہلے والے میں کیسا تھا؟ جابر. وہ حدیث جابر اصح، اور جابر والی حدیث، جابر والی حدیث زیادہ صحیح ہے. اور کون والی زیادہ صحیح نہیں ہے؟ ابو ہریرہ والی. تو یہ جب مطابعت ہے تو آسا وغیرہ سا کیسے ہوگی؟ اور جب صحابی دوسرا ہوگا تو مطابعت کیسے ہوگی؟ جب یہ صحابی دوسرے ہو گئے تو مطابعت کیسے ہو گئی؟ کہ جی نہیں سمجھا، شاہد ہے تو پھر مطابق کر فلاں کی مطابعت کی ہے تو اصا وہاں کہیں گے جہاں اختلاف کیا ہو. اصا کہاں کہیں گے آپ؟ جہاں پر اختلاف ہو وہاں کہیں گے ان کی بات زیادہ صحیح ہے ان کے مقابلے میں. مطابعت تو نہیں آپ کہیں گے انہوں نے مطابعت کی ہے لیکن ان کی بات زیادہ صحیح ہے، مطابعت میں کیسے زیادہ اصا کسی کو ہو جائے گی؟ تو بہرحال اب یہاں پر محل اشکال یہ ہے کہ یہ کہا تابعہ یونس بن محمد ان فلح ان سعید ان ابی ہریرہ، اور اس کے بعد کہنا حدیث جابر ایسا، یہ ذرا سا اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے. تو اصل اس کی وجہ یہ ہے ذرا سا یہاں پر سخت پایا جاتا ہے، یہاں پر کچھ سخت پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شکل پیدا ہو رہی ہے. چنانچہ یہ حدیث ابو نعیم نے مستفرج لکھی ہے صحیح بخاری پر، مستفرج ابی نعیم کے اندر ہے. انہوں نے کہا اخرجہ البخاری عن محمد، کیا کہا انہوں نے؟ ابو نعیم، ایک تو ابو نعیم بخاری کے استاد ہیں وہ الگ ہیں، اور ایک ابو نعیم کافی متاثر ہیں 430 میں ان کے بعد ابو نعیم الاسبانی کافی متاثر ہیں وہ. تو ابو نعیم نے کہا مستفرج میں اخرجہ البخاری عن محمد عن ابی تمیلہ وقال تابعہ یونس بن محمد عن فلیل. وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح. تو انہوں نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تقریر اپنی کتاب میں کی ہے، محمد ان ابی تمیلہ پوری سند ہے، اور اس کے بعد کہا تابعہ یونس بن محمد ان فلیہ کہا ہے. اور کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے جبکہ محمد بن السلط نے کہا ان فلیہ ان سعید ان ابی ہریرہ. تو گویا کہ ابو تمیلہ اور اسی طرح سے یونس بن محمد یہ دونوں فلیہ سے روایت کرتے ہیں ویسے ہی جیسے اوپر کی زندگیاں موجود ہے. البتہ اس سلسلے میں محمد ابن السلط نے اختلاف کیا ہے. تین راوی ہو گئے یہاں پر جو فلح کے شاگرد ہیں. فلح کے شاگرد کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے یہاں پر. ایک تو ابو سمینا، دوسرے کون ہیں؟ یونس، اور تیسرے کون ہو گئے؟ محمد ابن یہ تینوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ تینوں خلا سے روایت کرتے ہیں. ان دو حضرات نے کیا کہا؟ ان دو حضرات نے، ان دونوں حضرات نے یہ روایت کیا ہے. تو خلے کے بعد ان لوگوں کی روایت میں ہے ان خلے ان سعید ان جابر، اور جو محمد ابن اسلم کی روایت ہے اس میں کیا موجود ہے؟ وقال محمد ابن اسلم، اور آگے انہوں نے کہا ان فلے ان سعید ان. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے بعد کا تابعہ یونس بن محمد ان فلے، ابو تمیلا کی مطابعت یونس بن محمد نے کی ہے فلے سے روایت کرنے میں، جیسے ابو تمیلا کی روایت ہے ویسے روایت کس کی ہے؟ کس کی روایت ہے؟ یونس کی. دونوں بالکل ایک طرح کی روایت ہے. آگے فرماتے ہیں جبکہ محمد ابن السلط نے کہا ہے ان سعید ان ابی ہریرہ، ان فلے ان سعید ان ابی ہریرہ. اب دو طرح کی روایتیں ہوں گی، ان میں کون والی صحیح ہے؟ کہ فلے نے ان سعید ان ابی ان جابر روایت کیا ہے، یا فلے نے ان سعید ان ابی ہریرہ روایت کیا ہے؟ کون والی صحیح ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں آگے؟ وحدیث جابر اثر، یہ جو جابر کی حدیث ہے لہذا فلے نے گویا کی جابر ہی سے نقل کیا ہے ان سعید ان جابر. محمد ابن السلط سے حدیث کی نقل کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے بجائے جابر کے کس کے مسند سے بنا دیا اس کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو گویا کہ یہاں پر درمیان سے تھوڑا سا حصہ سخت ہو گیا ہے، اور وہ وقال محمد ابن السلط ان فلے، یہاں تک پورا سخت ہو گیا ہے. نشان لگانے آپ انڈر لائن کر لیں اس کو آپ، کہاں سے؟ وقال محمد بن السلط ان فلے، اتنا حصہ گویا کہ ثابت ہے. صحیح بخاری کے نسخہ ہے، وہاں سے ثابت ہوگی. اس کی وضاحت ہوتی ہے ابو نعیم کی مستفرد سے، اور اس کے بعد دیکھیں گے آگے مل گیا ہے. تو ان سعید یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان فلے کے معن بعد نہیں ہے، بلکہ ان فلے کے بعد اتنا حصہ ثابت ہے جو صحیح بخاری کا نصاب، اس کی وجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے. جی ابو نعیم نے ابو تمیلا کی مطابعت کی ہے فلے سے روایت کرنے میں ان سعید ان جابر، اسی سنے سے انہوں نے روایت کسی طرح سے انہوں نے مخالفت کی ہے ابو تمیلا کی، لہٰذا انہوں نے روایت کیا ان فلے ان سعید ان ابی ہریرہ. لیکن جس میں جابر کا تذکرہ آتا ہے وہ حدیث اصح ہے اس کے مقابلے میں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں. کون سی مدسین تو اسی کو حدیث کہا کرتے ہیں، ایک حدیث دس سندوں سے، تو کیا حدیث ہے؟ دس حدیث ہے، اس کو حدیث سے تعبیر کیا کرتے ہیں. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا يا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال عكرمة أهل السواد يستمعون في العيد يصلون ركعتين كما يسمع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. باب اذا فاتہ العید، اگر کسی کے عید کی صلات فوت ہو جائے، کوئی عیدگاہ میں پہنچا تو دیکھا یہاں عید کی صلات ہو چکی ہے، پیچھے رہ گئے تھے آپ، کہیں یصلی رکعتین، تو وہ دو رکعت اپنا الگ ادا کر لے گا اسی شکل میں جس شکل سے عید کی صلات ادا کی جاتی ہے زائد تکبیرات کے ساتھ. وکذلک النساء، اسی طرح سے عورتیں بھی اگر نہیں پہنچ سکیں عیدگاہ میں کسی وجہ سے تو وہ بھی ادا کر لیں گی. ومن کانا فی البیوت، اسی طرح وہ لوگ جو گھر میں رہ گئے ہوں، مثلا کوئی غلام ہے، لوگوں نے مجبوری کی پیش نظر کہ گاؤں میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہاں پر گھروں پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ چور ڈاکو اس طرح سے آ کر، تو اگر کچھ غلام اس طرح کے لوگ گھروں میں رہ گئے تھے تو وہ بھی دو رکعت ادا کریں گے. والقرآن، اسی طرح وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، ایک تو عید کی صلاح شہر میں ہوئی، جو لوگ آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید میں نہیں پہنچ سکے, وہ لوگ بھی دو رکعت ادا کریں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ھذا عیدنا یا اہل الاسلام, یہ ہم اہل اسلام کی, ہم مسلمانوں کی عید ہے, لہذا ہم مسلمانوں کے اندر شہر والے بھی شامل ہیں جہاں امام ہوتا ہے, اور گاؤں والے بھی شامل ہیں اس کے اندر, مرد بھی شامل ہیں اس کے اندر اور عورتیں بھی شامل ہیں, لہذا جو بھی اہل اسلام ہیں سب کی عید ہے, لہذا سب کو عید ادا کرنے کا حق ہے, اگر کسی کی رہ جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ صلاۃ عید ادا کرے گا. وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا تھے ابن ابی عتبہ, ان کو حکم دیا کہ مقام زاویہ میں صلاۃ عید کی اہتمام کا, چنانچہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو, ان کے بچوں کو, سب کو جمع کیا, وہ صلی کا صلاۃ اہل مصر تکبیرہم, جیسے مصر میں شہر میں مصر سمرا ملک نہیں ہو, مصر شہر کے معنی میں, اس لیے الداخل یہاں پر ہے, ورنہ وہ والا جو مصر ہے اس پر ال نہیں داخل ہوتا ہے. تو جیسے شہروں میں صلات ہوتی ہے, تکبیرات ہوتی ہیں سوائے, اسی طرح سے بالکل انہوں نے صلات وہاں پر قائم کی. تو زاویہ بصرہ کے قریب جگہ جہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا, اچھی خاصی اولاد تھی مولانا صاحب, آگے پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ اولاد اور مال سے نوازا تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آگے پڑھیں گے آپ. تو بہت سارے افراد موجود تھے, تو حکم دیا چنانچہ انہوں نے جمع کر کے سب کو عید کی صلاح قائم کی. وہاں پر اکرما کہتے ہیں اہل السواد اجتماعوں نہ کرے, وہ جو لوگ جو اہل سواد ہیں شہروں کے آس پاس جو گاؤں ہوتے ہیں, سواد کہا جاتا ہے ان کو, شہروں کے آس پاس جو گاؤں بنے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سواد کہا جاتا ہے. تو جو اہل سواد ہیں شہروں کے آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ بھی عید کے موقع جمع ہو کر کے دو رکعت صلاۃ ادا کریں گے, جیسے کہ امام وقت کرتا ہے, جیسے کہ امام صلاۃ ادا کرتا ہے بالکل اسی طرح سے کریں گے. اور عطا کا کہنا ہے اذا فاتہ العید صلی رکعت, جس کی بھی صلاۃ عید فوت ہو جائے وہ دو رکعت صلاۃ ادا کرے گا. قال حدثنا الليث عن بقير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وإنها جاريتان فيه أيام منا تدففان وتضربان, والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه, فانتهرهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه, فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الوجه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبائب وهم يلعبون في المسجد, فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا أمنا بني أرفدة أمنا بني أرفدة دعهم أمنا بني أرفدة دعهم بجملة مكمل ہو گیا اس کے بعد أمنا بني أرفدة دعهم أمنا بني أرفدة تو یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. اب جب مسجد میں دیکھا حبشی لوگوں کو کہ وہ لوگ کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں سودان, تو اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو ڈانٹا کہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ تو فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہم ہوں, یہ کس سے فرمایا آپ نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, اور اس کو آگے فرمایا بنو ارفدا سے جو کھیلنے والے تھے ان کو بنو ارفدا کہا جاتا تھا, تو ان سے کسی اپنے جد کی طرف منسوب ہیں, فرمایا امنم بنی ارفدا بنو ارفدا آپ لوگ امن کے ساتھ کھیلیے, آپ لوگ بالکل کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے, امن کے ساتھ آپ لوگ کھیلیں. تو یہاں پر امنم کس سے ماخوذ ہے؟ آگے خود بیان کیا منن امن, امن سے یہ ماخوذ ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی صلاۃ عید فوت ہو جائے تو کیا کرے گا مسئولین صاحب, کیا کرے گا کسی صلاۃ عید فوت ہو جائے تو؟ معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مقصود صاحب کسی کی صلاۃ عید فوت ہو جائے تو کیا کرے صاحب, اس حدیث سے کیا معلوم ہوا ہے کہیں کچھ؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اشارہ کر دیا ہے کہ حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے, ترجمۃ الباب میں اشارہ کر دیا ہے, کہا لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا یا اہل الاسلام, یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس میں اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا, یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے اسی میں دوسرے الفاظ میں سے پہلے آپ سب پڑھ چکے ہیں ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا. یہ کس کی عید ہے؟ ہم سب کی عید ہے. اور یہاں جو لفظ ذکر کیا مخیر رحمہ اللہ نے اس میں کیا ہے؟ یہ اہل الاسلام ہم تمام مسلمانوں کی عید ہے. لہذا اس سے امام مخیر رحمہ اللہ کا استدلال ہے. اس حدیث میں ایک جملہ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ کسی اور موقع پر آیا ہوا ہے, اس سے استدلال ہے کہ عید یہ جملہ مسلمانوں کی ہے, تمام مسلمانوں کی ہے, لہذا ہر ایک کو عید منانے کا حق ہے. کسی کی اگر فوت ہو جاتی ہے تو وہ عید کی صلاۃ ادا کرے گا. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كره الصلاة قبل العيد. عید سے پہلے اور عید کے بعد صلاۃ ادا کرنے کا مسئلہ ابو المعلی یہاں پہ نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کر یا صلاۃ قبل, انہوں نے عید سے پہلے صلاۃ کو مکروہ سمجھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر تو عید سے پہلے یا عید کے بعد کسی طرح کی کوئی صلاۃ نہیں ہے. البتہ جیسا کہ احمد وسیم صاحب نے کہا تھا کہ ہے روایت موجود اس طرح کی, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی صلاۃ سے فارغ ہو کر کے گھر گئے اور وہاں پہ آپ نے دو رکعت ادا کی, تحسین کی علامہ الوانی صاحب نے. روایت کس درجے کی ہے؟ حسن درجے کی روایت ہے کہ واپس جا کر کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ادا فرمائی. اب یہاں سے عید کے عیدین کے مسائل ختم ہوتے ہیں, آگے نئے ابواب آ رہے ہیں, ابواب الوتر, وتر کے سلسلے میں جو مختلف مسائل ہیں ان کے ابواب یہاں پر ہیں. وعبد الله بن دينار قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى وكرا فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما فصلى. وعن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم بين ركعه وركعتين في الليل حتى يامر بباب حاجته. تو باب ما جاء فی الوتر, سب سے پہلا باب وتر کے سلسلے میں کیا وارد ہے. تو وتر ایک تو وہ صلاۃ جو صلاۃ عشاء کے بعد کہی گئی یا صلاۃ اللیل کے بعد ادا کی جاتی ہے, تین رکعت یا ایک رکعت یا پانچ رکعت یا سات رکعت یا نو رکعت, اسے کیا کہتے ہیں؟ وتر کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ وتر کا لفظ یہ مکمل پورا جو قیام اللیل ہے اس کے لیے بھی وتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا کبھی اس طرح کا استعمال ہو تو آپ اس کے اندر پریشان نہ ہو کس کو یہ وتر کہاں آئیے کہ تو قیام اللیل ہے. تو وتر کا لفظ کبھی صرف جو وتر ہوتی ہے دو یا تین رکعت اسے بھی تین ایک رکعت یا تین رکعت یا پانچ رکعت جو بھی ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ پورے قیام اللیل کو چونکہ یہ تاف رکعتوں پر مشتمل ہوتا ہے قیام اللیل, لہذا پورے قیام اللیل کو بھی وتر کہا جاتا ہے. یہاں پر ایک شخص نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ اللیل کے بارے میں, صلاۃ اللیل کا طریقہ کیا ہوگا. فرمایا آپ نے صلاۃ اللیل مثنا مثنا, صلاۃ اللیل دو دو رکعت کر کے آپ پڑھا کریں. یہ خیر آپ نے تعلیم دی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برخلاف بھی ثابت ہے. بہت سارے طریقے ہیں جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے صلاۃ التراویح میں ذکر کیے ہیں کہ کس کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل ادا کیا کرتے تھے. ایک ساتھ مکمل پڑھ گئے کبھی کبھی جو ہے چار چار رکعت یا کبھی دو دو رکعت, تو ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان آپ نے طریقہ بتایا صحابی کو کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا, صلاۃ اللیل یہ دو دو رکعت ہے. فاذا خشی احدکم الصبح, جب آپ صلاۃ اللیل میں مشغول تھے اور اب خطرہ ہوا کہ اب تو صبح ہو جائے گی. کتنی پڑھ چکے اس سے مطلب نہیں ہے, کتنی آپ پڑھ چکے اس سے پہلے, آپ نے چھ پڑھی ہیں کہ آٹھ پڑھی ہیں کہ دس پڑھی ہیں کہ بارہ پڑھی ہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. پڑھ رہے تھے آپ فاذا خشی احدکم الصبح, جب یہ خطرہ ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے, اب پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی فجر کی, معلوم ہے آپ کو. تو فرمایا آپ نے صلا رکعت واحدہ, ایک رکعت پڑھ لیجئے, تو تر ما قد صلا, اور جو کچھ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے چار چھ آٹھ دس رکعت, وہ سب کے سب کیا ہو جائے گی آپ کے لیے؟ سب وتر ہو جائے گی, سارا سب وتر ہو جائے گی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کان یسلم بین الرکعت والرکعتین، تین رکعت جو پڑھا کرتے تھے وتر تو ایک رکعت اور دو رکعت کے بیچ میں سلام پھیرا کرتے تھے، دو رکعت پڑھ کے، تین رکعت وتر پڑھنا ہے تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد دوبارہ ایک رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرا کرتے تھے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ طریقہ تھا، اور بالکل سلام پھیر دے، تشہد نہیں، حتیٰ یہ امرا بعد حاجت، کبھی کبھار کچھ حکم میں دیکھا کہ فلاں کام پر کر لاؤ، کسی کہہ دیا کوئی ضرورت ہوئی کوئی چیز تو کہہ دیتے تھے فلاں کام کر لاؤ، تو وتر جو تین رکعت پڑھتے تھے اس میں دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو کسی سے کچھ کہتے بھی تھے، اس کے بعد پھر آخر میں ایک رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، اس کے علاوہ یہ چیز خود دونوں میں تفریق کرنا دو رکعت الگ ایک رکعت الگ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، چنانچہ صحابی کے اندر روایت موجود ہے عن سالم عن ابیہ انہ کان یفصل بین شفعہ ووترہ بتسلیمۃ، بین شفعہ ووترہ بتسلیمۃ، واخبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، واخبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ وسنادہ قوی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا پھر ایک رکعت پڑھے، تو دونوں طریقے صحیح ہیں، تینوں رکعت آپ بغیر سلام پھیرے پڑ جائیں اور چاہے تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر کسی بھی رکعت پڑھے، دونوں طریقے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سليمان عن سرير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خارج، فاستدعت في أرض الوسادة واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في سورها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوزأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله، وقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يبصرها، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر تو بارہ رکعت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وتر ادا فرمائی، کتنا ہو گیا پھر؟ اگر ایک رکعت پڑھا ہو تو کتنا؟ تیرہ، اور اگر تین پڑھا ہو تو پندرہ، لیکن جو روایات اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجود ہیں ان کو جمع کرنے سے بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ادا فرمائی تھی؟ تیرہ رکعت، اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکعت ادا فرمائی تھی، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعت پڑھا کرتے تھے، کیسے ان کو معلوم ہوا ہوگا؟ کیسے معلوم ہوا ہوگا؟ اسی واقعے سے، لہذا یہاں پر تو ہے ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، اور وہاں پر صراحت ہے کہ رات میں آپ تیرہ رکعت پڑھا کرتے تھے، لہذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کتنی ادا کی تھی؟ تیرہ رکعت صلاۃ اللیل ادا فرمائی تھی. ثم اوتر ثم ارتجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، اس کے بعد مؤذن آیا تو مؤذن کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت صلاۃ فجر کی سنت ادا فرمائی، اس کے بعد پھر آپ مسجد کے لیے نکل گئے. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعه توتر لك ما صليت. قال القاسم وراينا اناسا منذ ادركنا يوتدون بثلاث تو قاسم کہتے ہیں ہم نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہے جب سے ہم نے شعور اور ہوش سنبھالا ہے کہ وہ تین رکعت وتر پڑھا کرتے ہیں، وَإِنَّ كُلَّ لَّوَاصِعٌ، سب میں وہ ساتھ موجود ہے. تین پڑھیں آپ، ایک رکعت پڑھیں آپ، لوگ تین پڑھا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا فرق کا رکعتن تو لکما کا صلی اللہ، کتنا فرمایا تھا آپ نے؟ ایک رکعت. لہٰذا ایک پڑھیں آپ وتر تو بھی ٹھیک ہے، تین پڑھنے آپ تو بھی ٹھیک ہے. اس ساتھ بہرحال موجود ہے. وَأَرْجُو أَن لَّا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ بَعْضٌ، ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ہے، تین پڑھ لیں آپ ایک پڑھ لیں، گنجائش موجود ہے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيجلس سجدة من ذلك قدر ما يقرا احدكم 50 ايه قبل ان يرفع راسه، ويرفع ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يستوي على شفته الايمن حتى ياتي المؤذن للصلاه. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے، یہی آپ کی صلاۃ اللیل تھی، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے جتنی دیر میں آپ حضرات 50 آیتیں پڑھ لیں، جتنی دیر میں آپ 50 آیتیں پڑھ لیں، اتنا لمبا آپ کا قیام اللیل میں سجدہ ہوا کرتا تھا سر اٹھانے سے پہلے، اور فجر کی صلاۃ سے پہلے 2 رکعات ادا کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن آتا تھا اور آپ کو صلاح کی اطلاع دیتا تھا، تو کئی موت دن کے آنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ کس کی رواج میں پڑھا آپ نے ابھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رواج میں، اور کبھی موت دن کے آنے سے پہلے ہی 2 رکعت پڑھ کے اور لیٹ جایا کرتے تھے، جب موت دن آتا تو سیدھے مسجد کے لیے نکل جایا کرتے تھے، کوئی ایک طریقہ نہیں تھا. جی وتر کس وقت پڑھیں گے آپ؟ اول لیل میں، اوسط لیل میں، آخر لیل میں، کس موقع سے وتر پڑھیں گے آپ؟ قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کریں، کیونکہ آدمی کو خطرہ رہتا ہے کہیں اگر سو گئے معلوم اٹھ پائیں یا نہ اٹھ پائیں، تو اگر کسی کو یہ ہو کہ نہیں اٹھ پائیں گے ہم صبح کو تو وتر پڑھ کر کے سوائے گئے تاکہ ایسا نہ وتر فوتی ہو جائے، تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے، وصیت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا انس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ارايت ركعتين قبل صلاه الغداء اطیلو. تو کہا یہ فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہوتی ہے سنت، اس میں لمبی قرات کریں یا مختصر قرات کریں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. لیکن کبھی ابن عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، تو فتویٰ کو سیدھے کیا کر دیتے تھے؟ یہ عمل رسول، یہ دیکھیے ہے، یہ قول رسول دیکھیے فنا یہ ہے. یہاں پر بھی سوال کیا، پوچھا کہ لمبی پڑھیں یا مختصر، تو سیدھے ایک بات کہہ دیتے مختصر پڑھ لیا کرو، لمبی نہ پڑھو. کیا انہوں نے کیا؟ اور ایک دیکھیے عملی رسول پیش کیا، کیا پیش کیا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے آپ، اور بالکل کب پڑھتے، ایک دم سے آخر میں پڑھتے تھے، یہ سمجھیے آپ اقامت آپ کے کان میں ہوتی تھی، اذان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اقامت. تو بس سمجھیے کہ اقامت ہونے والی ہوتی تھی کہ آپ اس وقت پڑھا کرتے تھے، وکأن الاذان باذنہ، یہ سمجھے بالکل کہ اذان یعنی اقامت آپ کے کان میں ہوتی تھی. حماد نے وضاحت کی کہ ابن عمر کا مقصود کیا تھا اس سے، یعنی کیسے پڑھا کرتے تھے آپ؟ جلدی پڑھا کرتے تھے، ٹائم نہیں لگاتے تھے اس کے اندر، تو مختصر سی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو فجر کی جو 2 رکعت ہوتی تھی یہ مختصر ہوا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ مجھے شبا ہوتا تو بتانے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی، اس کے اندر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی، اتنی مختصر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے فجر کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن روایتوں میں ہے باقاعدہ ثابت کہ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ، آپ پڑھنا ثابت ہے سورہ فاتحہ، تو اس سے پہلے ہوتی ہی ہے. تو خیر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مختصر آپ پڑھا کرتے تھے، لہٰذا فجر کی سنتوں کی تطویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر. تو باب ہے وتر کب پڑھیں گے آپ؟ تو کہا کہ رات کے ہر حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی صلات ادا کی ہے. اول لیل بھی پڑھنا آپ سے ثابت ہے, اوسط لیل پڑھنا ثابت ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری پہر سحر سے کچھ پہلے بھی آپ نے پڑھی ہے, بالکل سحر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے بھی آپ نے پڑھی ہے. تو رات کے ہر حصے میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لہٰذا اگر کسی کو یقین ہے کہ صبح اٹھ جائیں گے تو آدمی صبح اٹھ کر کے ہی پڑھے, ورنہ اگر فوت کا اندیشہ ہو تو شام میں پڑھ کر کے انسان کو سونا چاہیے. تو کوئی قید نہیں ہے عشاء کی صلات کے بعد سے لے کر کے اور طلوع فجر سے پہلے پہلے وتر کا وقت ہوتا ہے, لہذا اس درمیان میں کسی وقت بھی آدمی کو پڑھ لینا چاہیے. یہ اپنے گھر والوں کو آپ وتر کی صلات کے لیے جگایا کرتے تھے, ازواج مطہرات کو آپ وتر کی صلات کے لیے جگایا کرتے تھے, وہ شام میں پڑھ کے نہیں سوتی تھیں کیونکہ یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بیدار ہوں گے تراویح کے لیے تہجد کے لیے, لہذا خود آپ پڑھتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بیدار کر کے وتر پڑھایا کرتے تھے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني حبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معتردة على فراشه فإذا أراد أن يوتر فأوترته. جب آپ کو وتر پڑھنا ہوتا تو مجھے بھی جگا دیتے تھے, اوٹ کر کے میں بھی وتر پڑھ لیا کرتی تھی. باب ليجعل آخر صلاته وترا جلیجل آخر صلات وتر, رات کی سب سے آخری صلات وتر کو ہونا چاہیے, ساری صلوات مکمل کرنے کے بعد تب آخر میں وتر پڑھا کریں, ایسا نہیں وتر پہلے اور اس کے بعد دوسری صلوات بعد میں, ایسا نہیں, سب سے آخری صلات وتر کو ہونا چاہیے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. یہ تو رات کی آخری صلاۃ وتر کو بنائیں, یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. باب الوتر جی تو اگر کوئی رات میں وتر پڑھ کر کے سویا ہے, آدمی کو نہیں امید تھی شاید اٹھ پائے لیکن اس کی نیند رات میں کھل گئی, تو نصب العین صاحب کا کہنا ہے کہ ایسے موقع سے کیا کرے آدمی, کیا کیا کر سکتا ہے مولانا صاحب, کیا کیا کر سکتا ہے اس موقع ہے نہیں پڑھا گئی اس تو کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ تو مولانا نے چپکے سے کہا کہ آپ لوگوں نے کہ دو اس میں طریقے پائے جاتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ رات وتر پڑھ کر کے سوئے تھے تو اب ایک رکعت اٹھے ہیں تو اور پڑھ لیجئے تاکہ وہ وتر ملا کے دونوں کیا ہو جائے جفت ہو جائے, پھر جو آپ کو مرضی ہو وہ پڑھیے آپ اور آخر پھر کتنی پڑھ لیجئے, ایک وتر پھر پڑھ کے وتر ہوگی رات میں کیوں وتر ہو گئی, تین وتر ہو گئی تین ہوئی, اے پڑھ کے سوئے تھے اٹھے تک پڑھا اور ایک کتنی پڑھا آخر میں پڑھا آپ نے, تو تین وتر ہو گئے اس طرح سے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں اگر آپ نیت کھل گئی آپ کی تو آپ کے لیے گنجائش ہے, یہ پتا ہے نا گنجائش ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ دونوں اقوال اپنی کتاب میں سنن ترمذی کے اندر نقل کیے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں وہاں سے نقل کر لیجیے گا آپ لوگ سنن ترمذی کے اندر. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث وہاں پر ذکر کیے لا وتران فی لیلۃ, لا وتران فی لیلۃ, ایک رات میں دو وتر نہیں ہے, یہ حدیث ذکر کی ہے. اور اس کے بعد ذکر کیا انہوں نے سن لیا مختلف آل العلم فی الذی یوتر من اول اللیل ثم یقوم آخره فرأى بعض آل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا یضیف الیہ رکعتا یصلی ما بدا له ثم یوتر فی آخر صلاته لأنه لا وتران فی لیلا. اس حدیث کی روشنی میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے والے کو جفت کیجئے تاکہ آخر میں کتنی رہ جائے, صرف ایک وتر رہ جائے. وہو الذی ذهب الیہ اصحاب وقال بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم اذا اوتر من اول اللیل ثم نام ثم قام من آخر اللیل فانه یصلی ما بدا له ولا ينقض وتره ویدعو وتره علی ما کان, جیسے پہلے والی وتر تھی اسی حالت میں چھوڑ دیں گے آپ, اور آخر میں بھی وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں, دو وتر نہیں پڑھنا ہے آپ کو, ہاں نیت کھل گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ قول سفیان الثوری و مالک ابن انس و ابن المبارک و شافعی و آل الکوفہ و احمد کیونکہ سارے ائمہ کی طرح ہیں، یہ اسی کے قائل ہیں. اسحاق نے بات کہی ہے نقض وتر کی، اور انہوں نے کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہذا اصح، میں کل پڑھ چکے ہوں گے سارا وتر کی ابواب ترمذی میں پچھلے سال، انہوں نے کہا وہذا اصح لانه قد روی من غیر وجہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد صلى بعد الوتر، کیونکہ بہت ساری احادیث میں آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد صلات ادا کی، یعنی وتر کے بعد صلات ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے. وتر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر ادا کرنا یہ بہرحال ہے، ثابت موجود ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد صلى بعد الوتر، اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے. تو جب وتر کے بعد صلات کا ثبوت ہے موجود اس طرح کا، تو ضرورت نہیں پھر رہ جاتی نفض وتر کرے، نفض وتر کی ضرورت پھر نہیں رہ جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ کی نیت کھل گئی ہے تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وتر کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت ہے. یہ بات کہی، ساری بات کس کی ہے؟ وہاں ترمذی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اور اسی طرح سے علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی میرات الوفاتی نے میں لکھا ہے کہ بہرحال راج نفز عدم نفز ہی راجے ہے، عدم نفز کی بات ہی راجے ہے. اور صاحب تحفہ، تحفہ میرا تحفۃ الاشراف نہیں مولانا صاحب، تحفۃ العوضی، ان سے نقل کیا ہے کہ وہذا اے عدم نفز الوتر هو المختار عندي، کیا کہا انہوں نے؟ وعدم نقض الوتر هو المختار عندي ولم اجد حديثا مرفوعا صحيحا، ولم اجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على ثبوت نقض الوتر، يدل على ثبوت نقض الوتر. تو بھلا نقض الوتر کے بارے میں اس طرح کوئی روایت موجود ہو؟ نہیں ایسا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا وتر آنے کا ہے اور آپ نے کئی وتر بنا دیا، ابھی تو دو ہی کی بات تھی، کتنا بنا دیا آپ نے؟ وتر کو بھی آپ نے تین وتر بنا دیا آپ نے، یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا. بہرحال جب اختلاف کسی مسئلے کے اندر ہو تو آپ دیکھ رہے سارے ائمہ بھی، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کی بھی رائے یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیت کھل گئی ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو گنجائش بہرحال وتر کے بعد کی صلات کی رہ جاتی ہے. جی سب تعین کرنا صحیح نہیں مولانا صاحب، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا ثبوت مل گیا کہ وتر کے بعد ثابت ہے اور آپ بالکل پڑھ کے نہیں سوئے تھے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا قیام اللیل مکمل کرنے کے بعد کا مسئلہ تھا، قیام اللیل نہیں کیا آپ نے اور وتر پڑھ لیا، سوچا کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گے، نیند کھل گئی آپ کی، تو اب جو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو خاص کرنا دو رکعت کے ساتھ خاص کرنا نہیں صحیح ہے. رات میں آپ نے قیام کیا وہ اور مسئلہ ہے، لیکن ویسے اٹھ گئے تو آپ تعین کرنا صحیح نہیں. کس کو صحیح تو لوگ تو کیوں مانا سکتا ہے، تو وضو کے نام سے کیوں پڑے آپ نے خالی وضو کرنے اٹھے تھے یا پھر نقل ادا کرنے اٹھے تھے؟ نہیں سب بھی نہیں، آپ جو اٹھے تھے ابھی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سلاد کے لیے وضو کیا ہے، وضو کیا ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، آدمی اٹھا کہ ہم سلاد ادا کر لیں، اس کے لیے آدمی نے وضو کیا، ایسا نہیں کہ رات میں کس لیے وضو کیا آپ نے اٹھ کر کے، وضو تو نہیں، اصل تو وضو نہیں ہے، اصل تو آدمی سلاد کے لیے اٹھا ہے، باقی وہ تو ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا کسی موقع سے اور آپ نے وضو کر لیا، وضو کر کے دو رکعت پڑھ لیا آپ نے، کسی کا عام طریقہ تھا، لیکن یہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، جسے آپ تیت الدو کہیں آپ یا گھر میں تیت المسجد سب نہیں ہے، بہرحال ہے گنجائش موجود کی اگر نیت کھل گئی تو پڑھ سکتے ہیں آپ. کیا جی میرا جواز ہے مولانا صاحب، اسے کیا نا آپ کرتے ہیں، جواز ہے موجود، یہ دو رکعت تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے اس طرح کا، لہٰذا اگر بھی پڑھتا ہے تو ایسی کوئی نکیر مناسب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کو اگر یہ ہے نہیں اٹھنا ہم کو رات میں قیام اللیل مزید کرنا ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو، لیکن اگر یہ تھا کہ آگے نہیں اٹھ پائیں گے پھر نیت کھل گئی مسئلہ حل ہے، ورنہ حدیث ہے کہ چلو آخر اثرات کو مل لے لیں فطر آخری صلات یہ فطر کو ہونا چاہیے، لہٰذا اگر آپ کو مزید صلوات ادا کرنا ہے تو فطر ابھی نہ پڑھیے، آخر میں پڑھیے گا، اور پڑھ کے سو گئے اتفاق سر کی بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے ذرا. تو جی ہاں فطر کی قضا کے بارے میں ہے رواج میں، سب میرے پاس نوٹ نہیں لیکن فطر کی قضا کے بارے میں ہے رواج موجود. کیا جی دو طریقے ہیں فطر پڑھنے کے، ایک یہ ہے دو رکعت پڑھ کر کے آپ سلام کر دیں آپ، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تیسری پڑھنے کا الگ سے، دوسرا یہ کہ ایک ساتھ آپ پڑھیں گے، بیچ میں بیٹھیں گے نہیں، بیچ میں بیٹھیں گے نہیں، مغرب کی طرح سے نہیں پڑھنا ہے آپ کو، مغرب کی طرح سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ دونوں طریقے میں جو آپ کو اچھا لگے وہ اختیار کر سکتے ہیں آپ. چلیں باب الوتر علی الثلاثہ. قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب عن سعید بن یسار انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بطریق مقتدى فقال سعید فلما خشیت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال عبد الله. دیکھو یہاں پر آپ سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں سفر پر تھا، تو سعید کہتے ہیں جب مجھے خطرہ ہوا کہ شاید اب فجر کا وقت ہو جائے گا، طلوع فجر ہو جائے گی، میں اپنے جانور سے اترا اور میں نے وتر پڑھ لی کہ وقت نکل جائے گا، اس کے بعد وہ آگے نکل گئے اتنے میں، اتنے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ آگے نکل گئے، پھر جا کر کے میں ان کے پاس پہنچا تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ اینا کن تھا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ تو میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہاں رہ گئے تھے آپ، کیا کہا؟ کہا مجھے ڈر ہوا کہ شاید طلوع فجر ہو جائے تو اتر کر کے میں وتر پڑھ رہا تھا اس لیے ذرا سا پیچھے ہو گیا تھا. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر على البعير. تو کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ نہیں موجود؟ کہا کیوں نہیں، اور کس کا اسوہ جو حسنہ ہوگا؟ تو کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعیر ہی پر بیٹھ کر کے وتر ادا فرمایا کرتے تھے، بعیر پر بیٹھے، لہذا اگر آپ کو وتر ادا کرنا ہو تو ضرورت نہیں کہ آپ ادھر کر کے ادا کریں آپ، بلکہ بعیر پر بیٹھے بیٹھے ہی ادا کر سکتے ہیں. اس سے معلوم الوتر علی الدابہ، کسی بھی دابہ پر، اور دابہ کا دور ختم ہو جائے تو جو بھی سواریاں ہیں ان پر بیٹھ کر کے وتر کی صلاۃ ادا کر سکتے ہیں. جہاں تک مسئلہ فرائض کا ہے تو فرائض یہ گاڑی سے سواری سے اتر کر کے ادا کی جاتی ہے، لیکن نوافل جو ہیں ان کو آپ سواری پر بیٹھ کر کے ادا کر سکتے ہیں، لہذا دابا پر بیٹھ کے ادا کرنا ایک تو بتاتا ہے یہ کہ یہ فرائض میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ دابا پر بیٹھ کر کے وتر کی صلاح ادا کر سکتے ہیں. انا اس کے قائل ہونا سر کہ وتر کے وجوب کے قائل ہیں، اور وتر کے وجوب کے قائل ہے لہٰذا اس بات کی بھی قائل ہے کہ کیسے پڑھیں گے آپ وتر؟ دابا پر نہیں پڑھیں گے آپ، اتر کر کے پڑھیں گے. یہ خود ان میں سے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے ان کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اہل کوفہ کا جو قول ان الوتر لا یصلی علی الراحلہ کہ وہ ہوا خلاف السنہ الثابتہ، اور اس کے بعد ذکر کیا انہوں نے کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دابا پر پڑھا کرتے تھے، لہذا وتر یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ عام جیسے سنتیں ہیں، موقع سنتیں، بہرحال یہ اہتمام کرنا چاہیے، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ فرض اور واجب بہرحال نہیں ہے. چلیں باب الوتر فی السفر. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ بن اسماء تو سفر میں وتر پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقہ ہے کہ آپ اپنے سفر میں راحلہ پر صلاۃ ادا کیا کرتے تھے حیث توجہت بھی جدھر بھی راحلہ کا رخ ہو یوں میں ہو ایمان، بس اشارے سے آپ پڑھا کرتے تھے یعنی صلاۃ اللیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کا اہتمام سفر میں بھی کیا کرتے تھے، صلاۃ اللیل کا اہتمام سفر میں بھی کیا کرتے تھے، اور صلاۃ اللیل کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہوتی ہے، وتر بھی ہوتی ہے، لہذا قیام صلاۃ اللیل آپ سفر میں بھی ادا کیا کرتے تھے. الا الفرائض، البتہ فرائض کا مسئلہ ہے وہ آپ دابا پر نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ سب تو دابا پڑھا کرتے تھے لیکن فرائض دابا پر نہیں ادا کیا کرتے تھے. ویتر علی راحلہ، جبکہ وتر کا زیادہ مسئلہ ہے تو راحلہ ہی پر آپ ادا کر لیا کرتے تھے. تو سفر میں قیام اللیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس میں وتر بھی ادا کرتے تھے. اس کا وقت تو رات میں ہوتا ہے، اس کا وقت رات میں ہوتا ہے جب بھی آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے آرام سے. چلے کیا ہو گیا، نہیں سمجھا. ہاں تو اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر سواری آپ کے ہاتھ میں ہے تو اتر کر کے آپ پڑھیں گے، اور اگر مجبوری ہے تو صلات کو وقت سے مؤخر نہیں کرنا ہے، آپ بیٹھ کر کے جیسے بھی ممکن ہو آپ وہاں پر ادا کریں گے آپ سواری پر. تو وتر کے اندر قنوت بھی ہوا کرتا ہے، قنوت کا باب یہاں پر القنوت قبل رکوع عبادہ. قنوت چاہے آپ رکوع سے پہلے کریں چاہے قنوت آپ رکوع کے بعد کریں، دونوں کی گنجائش موجود ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل او قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع. سيرين کو ہم لوگ سب مسترد پڑھ رہے ہیں، سیرین یہ عجمی لفظ ہے اور علم بھی ہے، لہذا کیا پڑھیں گے، سیرین ہوگا یہ، نہ کہ مسترد پڑھیں آپ. تو یہاں پر روایت آپ کے سامنے ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلات میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ قال نعم، کہا جی ہاں. سوال اگلا ہوا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے کیا کہا، بعد الرکوع یسیرن، رکوع کے بعد کچھ دنوں تک آپ نے قنوت کیا تھا، اور رکوع سے پہلے اس میں احتمال دو بات ہے، تو آپ نے کچھ دنوں تک فجر میں قنوت کیا تھا، اور وہ کب تھا، اور وہ کب تھا، رکوع کے بعد، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کچھ دنوں تک رکوع کے بعد کیا تھا، باقی کب ہوتا تھا، رکوع سے پہلے. تو اس روایت کے اندر دونوں کا احتمال موجود ہے. میرا اس سے معلوم ہوا کہ فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قنوت فرمایا کرتے تھے. تو سب یہ فجر کا تذکرہ چل رہا ہے یا وتر کا ابواب چل رہے ہیں، اس کے ابواب چل رہے ہیں، فجر کے یا وتر کے؟ اس کو یہاں کیوں پیش کیا، فجر کے قنوت کے یہاں کیوں پیش کیا ہے؟ باب سے پوری مطابقت ہے مولانا صاحب، لیکن ابواب جو اس سے پہلے کتاب الوتر جو آیا ہوا ہے اس سے مطابقت ہے یا نہیں مولانا صاحب؟ جی صرف اسی میں نہیں ہوں، یہ باب کیا مولانا صاحب، القنوت قبل الرکوع بعد، قنوت جو کریں گے آپ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، کس صلات کی بات ہے یہ، باب جو ہے کس صلات کے بارے میں، اس کے باب وتر کس میں، وتر میں جو آپ قنوت کریں گے پہلے کریں گے یا بعد میں کریں گے، اور حدیث ذکر کیا سری کس کے بارے میں پوچھا گیا، فجر کے بارے میں. گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا کوئی تفریق نہیں ہے کہ فجر والے قنوت کے الگ احکام ہیں اور وتر والے قنوت کے الگ احکام ہیں، جو قنوت ثابت ہے وتر میں فجر میں وہ حکم باقاعدہ ثابت ہوگا وتر کے لیے بھی. اس لیے امام مقرر رحمہ اللہ نے قنوت کے ابواب میں وتر کا باب یہ وتر کے ابواب میں جو قنوت کا باب قائم کیا، تو ابواب چل رہے وتر کے، لیکن حدیث ذکر کی ہے صلات فجر کے سلسلے میں، امام مقرر رحمہ اللہ کے ہاں قنوت چاہے فجر کا ہو چاہے قنوت وتر کا ہو، دونوں میں، دونوں کے احکام میں کچھ فرق نہیں پایا جاتا ہے، ایک سے دوسرے پر استدلال کیا جائے گا. اگلی حدیث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الخلود، فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فان فلانا اخبرني انت انك قلت بعد الركوع فقال كذب انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا قراء كان بعد قوما يقال لهم القراء تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاصم کہہ رہے میں نے سوال کیا قنوت کے بارے میں تو نے کہا قد کان القنوت ہاں قنوت ہوتا تو تھا کیا جواب دیا انہوں نے قنوت ہوتا تو تھا تو میں نے اگلا سوال کیا قبل رکو یا بعد ہو رکو سے پہلے ہوتا تھا رکو کے بعد ہوتا تھا کیا کہا انہوں نے قبل ہو رکو سے پہلے ہوتا تھا تو میں نے اگلا سوال کیا فإن فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع فلاں صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا بعد الركوع فلاں صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے بتا رہے ہیں قبل رکو اور فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا بتایا ہے بعد رکو اب ہو سکتا ہے محمد بن سیرین رہے ہوں مولانا صاحب کون رہے ہوں محمد ابن سیرین کیونکہ ان سے کیا بتایا تھا انہوں نے بعد رکو یہ سیرن تو فلاں صاحب کو نقل کرتے ہیں آپ نے کب بتایا ہے بعد رکو تو انہیں کیا کہا انہوں نے اس کے بعد کہ فقال کذب جھوٹ بولتا ہو اس نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ بعد رکو کیا بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹے بولتے تھے مناسب سر یہ سب لوگ جھوٹ بولتا بولا کرتے تھے کیا جی کوئی بھی بات خلاف واقعہ ہو چاہے تعمدن ہو چاہے وہمن ہو نسیانن ہو تو کیا کہا جاتا ہے کذب کہا جاتا ہے تو کذب خلاف واقعہ بات جو ہو اسے کذب کہتے ہیں جسے آپ جھوٹ کہتے ہیں صرف اسی کے لیے وہ تو ہے ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ سب سے بڑا کذب ہو لیکن کوئی بھی خلاف واقعہ بات ہو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کتاب العلم کذب عدو اللہ اس سے پہلے آ چکا ہے تو یہ ہے بہرحال استعمال ہوتا ہے اس معنی میں انہوں نے کہا کذب غلط کہتا ہو جس نے بھی آپ سے کہا یہ غلط کہا غلط سمجھا اس نے اب میں نے کبھی کہا ہو کچھ دنوں تک اللہ رسول نے کیا ہے اب سمجھ بیٹھے کہ اس کے پہلے کیا ہی نہیں ہے اصل تو پہلے ہی تھا اصل تو کب تھا پہلے ہی تھا کچھ دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادر رکو بھی کیا اس طرح سے تو اس کو اصل بنا کر کے نقل کرنے لگے مجھ سے کہ میں نے کیا کہا ہے بادر رکو کہا ہے غلط بات ہے یہ تو کہا کہ کذب اور اس کے بعد کہا انما قنت رسول اللہ علیہ وسلم بعد رکو شہرن بعد رکو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کیا تھا قنوت بعد رکو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت کیا تھا بعد رکو اس کے علاوہ آپ نے قنوت نہیں کیا ہے سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر من الرواية اس کا انہوں نے بیان کیا کہ کس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت ایک مہینہ تک کیا تھا بعد میں اس کو ذرا سا بھی دیکھ لیں گے آپ تو یہ روایت دو روایتیں آپ کے سامنے آئیں قنوت کے سلسلے میں ایک پہلی روایت آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت ایک مہینے تک بادر رکو کچھ دنوں تک آپ نے بادر رکو کیا تھا دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا قنوت پہلے ہوا کرتا تھا ہاں البتہ کچھ دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادر رکو کیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور ابن ماجہ کے اندر انس بن مالک مقصر الى عن القنوت فی صلاۃ الصبح مقصر الى عن القنوت فی صلاۃ الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده كنا نقنط قبل الركوع وبعده فجر میں کے قنوت کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو نے کہا قنوت یہ قبل الركوع بھی ہم کرتے تھے بعد الركوع بھی کرتے تھے تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے یہاں پر جو انہوں نے کہا قبل الركوع یہ کس کے بارے میں تھا وتر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا فجر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ابھی جو انہوں نے بیان کیا آپ کی کتاب میں جو حدیث ہے یہ اس میں جو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں قبل رکو پھر استثار ہوا تو کہنے کچھ دنوں تک بعد رکو کیا تھا نے یہ کس کے بارے میں یہ فجر کے بارے میں کیونکہ فجر کے بارے میں سوال ہوتا فجر میں بھی قنوت کب ہوا کرتا تھا یہ قبل رکو بعد رکو دونوں ہوا کرتا تھا لہذا فجر میں قنوت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق رکو سے پہلے بھی ثابت ہے اور رکو کے بعد بھی ثابت ہے یہ کون سا قنوت ہو گیا قنوت فجر یہ صحیح روایت ابن ماجہ کی اور اس کے علاوہ یہ روایتیں تو کس کے بارے میں ہیں فجر کے بارے میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنط قبل الرکوع فیقنط قبل رکوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا فرماتے تھے تو رکوع سے پہلے آپ قنوت کیا کرتے تھے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اور ایک حاکم کی روایت ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث قنوت کے سلسلے میں, اس روایت کے اندر آتا ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وتری اذا رفعت رأسی ولم يبق الا السجود الى آخری. کہہ رہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت سکھایا کب پڑھنے کے لیے, کب پڑھنے کے لیے, فی وتری وتر میں پڑھنے کے لیے, اور کب, اذا رفعت رأسی جب میں سر اٹھاؤں اور صرف سجدہ باقی رہ جائے. سر کس سے اٹھائیں, رکوع سے. تو یہ روایت ہے اور البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو حسن کہا انہوں نے. تو وتر کے بارے میں کتنی روایتیں ہوں گی آپ کے سامنے, دو, ایک تو بھائی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہو گئی اور دوسری ہو گئی یہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو گئی. ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے چاہے وہ فجر کا قنوت ہو اور چاہے وہ وتر کا قنوت ہو, دونوں قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے اور رکوع کے بعد بھی ثابت ہونا چاہیے. لہذا یہ اس کے اندر اس آد موجود ہے, کسی طرح کی کوئی اس میں اختلاف کرنا کہ رکوع سے پہلے کریں کہ نہیں رکوع کے بعد کریں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی رکوع سے پہلے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, کوئی رکوع کے بعد کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ تفریق کرنا کہ یہ جو قنوت نازلہ ہوتا ہے یہ رکوع کے بعد ہے, قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہے, ایسی تفریق کرنا نہیں صحیح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی اسلوب سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں, انہوں نے بھی دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی ہے. لہذا وتر کے ابواب میں جو قنوت کا باب قائم کیا ہے اس میں حدیث ذکر کی ہے فجر کے قنوت کی, لہذا امام بخاری رحمہ اللہ اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے. لہذا یہ قنوت ہے, رکوع سے پہلے بھی امکان اس کا ہے, رکوع کے بعد بھی اس کا محل ہے, دونوں اس کے محل ہیں, جب چاہیں آپ قنوت کر سکتے ہیں. کیا جی, عام صلوات میں اس سے پہلے ظہر میں بھی ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, مغرب میں بھی ثابت ہے آپ سے, فجر میں بھی ثابت ہے, تو ان تمام صلوات میں ثابت ہے, تو عشاء کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اندر نہ ہو سکے. کیا جی, کیا جی, کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے صحابہ کرام سے ہاتھ اٹھانے کا بھی ثبوت ہے موجود, صحابہ کرام سے تک ثبوت موجود ہے کہ اس موقع سے ہاتھ اٹھا کر, تو ہاتھ اٹھا کر کے آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے لیے اب الگ سے استقبال کریں, اس کا تذکرہ بہرحال نہیں کہیں آتا کہ الگ سے اس کے لیے. اب آپ پڑھ چکے سارے خراب کر چکے تو استقبال کر دیجیے آپ, ایسا کہ تذکرہ بہرحال نہیں آتا ہے. تو ہاتھ بادے بادے آدمی پڑھ لیا کرے, اس کو دعا کر لیا کرے. اب اس طرح کی چیزوں کے لیے تو ثبوت کوئی صحیح ہونا سر, اس طرح کی چیزوں کے لیے جانے کہاں سارا فرد نہیں مانتے آپ جہاں دعوی تھے, تو اس طرح کے مقامات کے لیے کہ اب انتقال ہو رہا ہے یعنی اب قیراط سے منتقل ہونے کس کی طرف, قنوت کی طرف, تو اس کے لیے کوئی ثبوت تو چاہیے. اس کے لیے اپنی طرف سے کیسے اضافہ کر سکتے ہیں آپ, اس میں آپ نقل کے لیے اور آپ رفع الیدین کریں. ہاں ویسے بھی کر لیجئے آپ, یا ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. نہیں ابھی مکمل حدیث نہیں ہوئی تھی مولانا سر, پڑھ لیا تھا آپ نے. اس کے بعد فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اوراہو کان بعث قومن, مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو روانہ فرمایا تھا, یقال لہم القرا, جنہیں لوگ قرا کہا کرتے تھے, اچھے اچھے قاری قرآن تھے, ان کو آج بھیجا تھا تقریباً 70 لوگوں کو. زہا کے معنی تقریباً, زہا تقریباً کے معنی ماتا ہے, تقریباً 70 افراد تھے جن کو آپ نے روانہ فرمایا تھا, الى قوم من المشرکین, مشرک لوگوں کے پاس, کچھ مشرک لوگ تھے ان کے پاس بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, دون اولائکا, دون اولائکا ہونا سب کیا ہے, دون اولائکا ان کی حفاظت کی، دونوں میں نے حفاظت، دونوں میں نے دفاع، دون اولائکا، اولائکا کا مشار الیہ کیا جی؟ وہ تو الگ ہو گیا ہوتا کسی اور موقع سے، تو اچھا ان لوگوں کے علاوہ آپ نے 70 لوگ بھیجا تھا، پھر آگے دیکھیے نا سر، وکان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، ان کے اور رسول کے بیچ میں کیا تھا؟ عہد تھا، کن کے اور کس کے بیچ میں؟ مشرکین تھے۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ ذرا سن سر، اس سے پہلے ابھی آئے تھے پہلے ایک مسئلہ سخت کا، تو یہاں پر بھی بہرحال اسی طرح کا مسئلہ موجود ہے جو مستخرج اسماعیلی ہے۔ مستخرج کے فوائد پڑھے ہیں آپ نے مولانا صاحب، پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اس میں تقریر میں بھی پڑھا تھا آپ نے، میرا خیال مختلف میں بھی آ گیا ہوگا آپ، تو مستخرج کے بہت سارے جو فوائد ہیں، تو اسماعیلی بھی مستخرج اس میں ہے، الى قوم من المشرکین فقتلهم قوم مشركون دون اولئك، یہ ہے کس میں مستخرج؟ اسماعیلی کے اندر۔ تو اس سے دیکھ بات ہو گیا الى قوم من المشركين، کچھ مشرکوں کے پاس آپ نے بھیجا تھا، فقتلهم قوم مشركون دون اولئك، جن کے پاس بھیجا تھا ان کے علاوہ کوئی دوسرے مشرک افراد نے قتل کیا ان کو، جن کے پاس بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور دوسرے مشرک قوم تھی، ان لوگوں نے ان صحابہ کرام کو قتل کیا تھا۔ اب آگے آ رہا ہے، یہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا، باقاعدہ معاہدہ تھا۔ اب واضح ہو گیا مولانا صاحب، تو گویا کہ یہاں پر بھی معلوم ہوتا ہے درمیان میں تھوڑا سخت موجود ہے، فقتلهم قوم مشرکون، کتنا جملہ یہ انڈر لائن کر لیں مولانا صاحب، کتنا حصہ کیا ہے بیچ میں ثابت، کتنا اضافہ آپ کریں گے تب جا کر کے بات واضح ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرک لوگوں کے پاس بھیجا 70 قراء کرام کو، اور چنانچہ ان 70 لوگوں قتل کر دیا کچھ مشرک لوگوں نے جو ان مبعوث الیہم کے علاوہ تھے، اور جنہوں نے قتل کیا تھا ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تھا پہلے سے باہم جنگ بندی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت کیا اور ان لوگوں کے حق میں بدعائیں کی جنہوں نے بدہدی کی تھی، اور اتنے سارے قراء کرام کو، صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن ابي مسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يده على رعل وذكوان، وقبيله رعل قبيله ذكوان، ان قبائل پر نبی صلى الله عليه وسلم نے ایک مہینے تک بدعائیں کی تھی قنوت میں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل وقال اخبرنا خالد عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، يا قنوت یہ مغرب میں بھی ہوا کرتا تھا، فجر میں بھی ہوا کرتا تھا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابواب الاستسقاء، ہو گیا مکمل، ایک ساتھ پوری، ایک ساتھ مکمل، دو دو کر کے پڑھے، آخر میں ایک پڑھ لیجیے کیا جی؟ کس طرح کی الگ کہتی ہے؟ طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو دو رکعت کر کے آپ پڑھ دے رہی، فضیل صلاۃ ہوتی ہے، سب سے افضل صلاۃ کون سی ہے؟ کفارۃ طول القنوت، جتنی دیر تک عبادت نام مشغول رہے، باقی الگ سے اس کے لیے کوئی طریقہ ہوا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کس میں؟ جو توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، جتنی آپ کی ہمت ہو اتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 رکعت پڑھ لیجئے، 5 رکعت پڑھ لیجئے، 7 رکعت پڑھ لیجئے، 11, 13, 15, 17, 21, 39 تک لوگوں نے پڑھایا مولانا صاحب مدینے میں، 39 رکعت بھی پڑھی جاتی تھی امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں. لوگوں نے قدرہ کم کروا دیجیے, کہانی پرانے زمانے چلا رہا ہی چلے گا, 39 سے چلے گا. راوی کی صلاح میں کیا کہا, 39 چلے گا, پرانا چلا رہا زمانے سے. تو جو توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں.